Çıkmadı dögüşüne, gülüm derdimden ölüyem. Çıkmadı dögüşende, gülüm derdimden ölüyem. Ben olayım araçı, hasretinden ölüyem. Ben olayım araçı, hasretinden ölüyem. Oturmuş gül bağında hasretinden ölüyem. Oturmuş gül bağında hasretinden ölüyem. Dedim aslını sorun gülüm derdinden ölüyem. Dedim aslını sorun gülüm derdinden ölüyem. Aşiret vaşağında hasretinden ölüyem. Aşiret vaşağında hasretinden ölüyem. Hasretimden ölüyem. Saçı belde dolanı hasretimden ölüyem. Kurban olam sözüne, gülüm derdimden ölüyem. Kurban olam sözüne, gülüm derdimden ölüyem. Aklımda bal dolanı hasretimden ölüyem. Aklımda bal dolanı hasretimden ölüyem.